إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغلي تود الله جولنا لا صلى الله عليه وآله وسلم جاوت من هاجون ورساكورين تند بجر لوج برتيد مناسبات الدينية yimɓe jooɗo mbiya ko haala diina kaalata daɗɗa fijirde ina gama ceerno no jooɗi na ndaar ɗeɗo geɗe mbaccuɗen yiide hannde akhir zaman. Seeremɓe men hanki jaɓatano ɗeɗo kecce jaɓatano, ko ne'iɓe, ko janginɓe, ko neɓe yimɓe, kono hannde wiyeteɓe ko ne'oɓe yimɓe ɓe, ɓe ne'i yimɓe koye ngamri e ƴettoje bonde nede bonde hunde koye ngamriji. Eɗen ñaagui Allah yo Allah faawu. Ɗeɗo geɗe fo mbiya kadi eɓe ƴewna ɗum kadi gaaɓole e mbiyaɓe dagana ɗum. Hadis garɗo nder sahihayni an Aisha radiallahu anha qalat dakala aliya annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa indi jariyatani tughanniyani bi ghina'i bu'as fattaja ala alfirashi wa hawwala wajhuh wa dakala abu bakr radiallahu anhu fantaharani wa qala mizmaru shaytani inda annabiyi sallallahu alayhi wa sallam فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا. تكون داني بندرات يمن عائشة هالة في النبي جميدي أرد مكو ينمون كو جول دي ونو هم جيجي دون شغل دي دون بوامون توقسون ننقام دون ولا إنا جيمة دون يا إنا جيمة دون وي كانكو ورد أن نبي جيدي وطيرون بيادو شغل دون إنا جيمة kanko annabiji heeɓi place makko o leli hen kono o runkiti o jaɓani darde ɓe. I Aboubacry ari tawrimo noon o furi Aisha. Aisha ko ɓiyi ko o wi an koni mbatta ɓeɗo sukaɓe ene jima ɗo e yesso annabiji wiyete misbaru cheyɗan cowrumi cheyɗan ha to annabiji sallallah alih sallam wi annabiji noon huccite makko kanko Aboubacry wi accuɓeta ko sukaɓe kadi ganda goto fo no jogui ide kam mato hande woni ide mabɓe ko julde mabɓe kanko oɗo annabiji ko ni o wiiri Aboubacry. Kono yummen Aisha haalata o winde annabi sallallahu alayhi wa sallam yi han kadi ha welsindi mawqif o o wi o ɓaaƴi cukalon kon yo jaltu ɓe jalti nani ay annabijo Aboubacry ari wi ndeɗo hunde ko jimiɗi o wi ko ganduɗa cooruɓe cheyɗani ay annabijo yeddani ko haali ko kadi kadi ɗum ɗon kadi wonnoon ko cukalon toko son hayɓe kellifaka jariyatani gayru mukallafa tawi ko honnoon kadi ɓe jima kadi jimi tan gonnoɗi haariji ɓennuɗo ko wanno ñande ganduɗa e harbu bu'as anane ɓe kaala haala jamareɓe haare e ñalawma ko ñalawma iidu wonno sa ƴeewi waɗo hadis so sahih ul boukhari ujunnaji jeegom e temed jeenayyi capanɗe nayyi e jeeɗato sahih muslim to ari toon temed jeetati e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi. Eɗen gandi oɗo hadis ko oɗo ɓe mbaɗi gaaɓole ko wiyete hizbu cheɗani. Eɗen gandi hannde parti partinaniɓe cheeɗaneji no goodi hankadi darnuɓe pijirloji ha e nder cuuɗi Allah, hankadi ɗum ɗo ɓe mbiya mbaɗa hen gaɓol, han jeeya rewɓe e worɓe fof no gaama. Taw noon kon ɗo ko cuhlonde on togo son kon kellifano kamɓe ɓe gadda debbo mo ganduɗa ko kellifaɗo janani yanki nani yo ar yima hakkude yimɓe. Anani gadda ina anda ɓeɗon jimuna noddata yimɓe ko fewde pankare e jinaji fajiragal yarde sangara, surtout so wonde kay kaɓirɗe gamriɗe, so wonde hankkadi ko wiyete ina wonde hankkadi e kerloŋaji en, ina wonde liite ene cuurumi, ina wonde bayli en. Ɗum ɗo ɗen gandi annabijo harmini sallallahu alayhi wa sallam hadiseji kewɗe ɗeɗo gueɗe ko wiyete kaɓirɗe ko waɗirte musique aji ko, anani o harmini ko wiyete kelle ko e gamri ko. Joni ɓeɗo ko yimannoɓe tan, gamri alano hen, kelle galano hen, eɓe jima tan. Ɗum ɗo woni ganduɗa koɓe ƴetti gaɓoɗe mum e mawni ndeɗo hunde haaɓe nanna hen gueɗe goɗɗe. Joni noon hankkadi sa wiɓe dani wiya ha cukalon nde on meeɗi yimde yeeso nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Anani ɗiɗo jimri no ina andana ko julde wonno, aldanoye ñañuru, aldanoye huddu, aldanoye baylul, aldanoye hay batte tan, alda e senne, alda e baranuru, alda e bubaru, wala duffin, wala raksin, wala tasfiqin, aldano e kelle. Joni noon ɓe gacca haade sey laftude mbiɗe ceerno karmin ɗeɗo gueɗe foof kamɓe ɓe ƴette mbaɗa hankkadi renti boni seerata. Gonnama Allah serni seremɓe hanki ko jaltini ko e seremɓe hande ɓe, ƴew seremɓe hanki Fouta ceerno hamme en, ala fo no mbaɗa ƴewnate ɗeɗo gueɗe jaɓani. Allahumun ko yimɓe helli famɓe jangguini jaltete ko ujunnaji ko wiyete ɓeɗo hirrijina en jalte jangdeji mo duɗe mum en, woni seremɓe mawɓe, ceerno Madi Ibrahim, ceerno Alpha Ibrahima en, seremɓe mawɓe tan fof jangguini Qur'an, jangguini ganduɗa gande enen. Kono ɓeɗo gonam jaltini sakkitiɓe ɗo hande jaltini ko bonɓe needi, e bonɓe needi joguiɓe ganduɗa ko wiyete licence ji, walla wiyete joguiɓe shahadaji bonde hunde koye bonde nede e fasique ere e wadde homosexualité, wadde liwaɗe foof hankkadi eɗen mawdi Allah. Ɗum waɗi ɗum serni hanki ko hande ko. Sa wi ceerno Oumar hay jimi tan ndewa makko aɗa yima o jaɓata. Ceerno Oumar gijilon la saɗa jangga Qur'an aɗa dursito ndewa makko. Kono garaɗo aɗa luuka ñande gotol catal waɗi ɗum waɗi koye yeesam catal gasa goɗɗo hankkadi refti ha gayde tan goto ummi luuki tan yagud buya tan ceerno Oumar wayli yeeso makko. On haali ko jimol gotol wi gasi o i jokki jangde mum ni o wi ceerno Oumar onni kala jiiɗomo yen oɗo ceerno Saydou hande mo ganduɗa jogui fatwa ina jangguina yimɓe nder téléji nder nokkuji foof koye almu makko ɓurɓe ɓadade mo to jiiɗa ɗum fof no rewe ceerno no jangga Qur'an. Ɗum kahe goto wawa seedade wonde won dewɗo ceerno no yima kay o jaɓata ɗe kecce. Saɗa jogui misima e bindima e darsu ma gadda kono jimi woppu toon kanko ɗe gueɗe o jaɓani o waɗani. Anani gueɗe kewɗe kay waɗama caggal makko kono o yamirano o wiyanno. Anani ɗum woni seereɓe man hanki ɓe tan kono nani ɓen ko jangde hanki mbino jangde mbino hanki ɓuuri anje fo ko jimri. Ƴew ceerno Abdourahmane e nder jimol makko o wi sa lamdotomi Bakary fijirde no feccira heɗo seeɗa manan joni ganduɗo kaldata nogasi joyi daroɓe hen capanɗe nayyi foɓɓoɓe hen jeɗe tesiraɗe ɓe jawtata. Anani o wi capanɗe jeegom ɗen andugo rendi ɗum nakkitoɓe kane jeeysoɓe jeyli ɓe jaltata. Anani ɓeɗo hanki ni mbiyanno hande ɓeɗo darna fijir jeeya ceerno jooɗi no huufi kurus mum alumɓe no gaama yeeso mum hankkadi no gummina leydi rewɓe worɓe ɗen mooli Allah. Yo Allah dandu ko wiyete ko fakhlafa min baadihim khalf seere men mawɓe hankkine ɓenni ceerno Ahmadou en hoore ñiw jangguini ha heewi hay goranan footi jangguir toon fiɓo en luuko en nahu en ceerno ganduɗa ha joni ceerno Madi Ifra en ceerno sakejo en ceerno Moodi en ceerno Yero Baali en ceerno Hamidou An en tillere ɓeɗo ko ganduɗa gande kolde yimɓe e meeɗi joni noon lomtiɓe hande ɓe yo Allah faabo. Ɓe mbi hankkadi kamɓe kamɓe ɓuraniɓe ko ɗum ɗo ko yimete ko eɗen gandi jimri are Qur'ana Allah yi afabi min hada al hadisi tajabuna wa tarhakuna wala tabkun. Yo Qur'ana wi ko yen goyse en keeɗima Qur'ana yo ɓerɗe men kecci. Allah wi ko oɗo Qur'ana kere ɗon kawe ɗon koɗo ɗon jala eyyi ko onon Qur'ana yamir mon ko yo jal yo dippu yo gaam yo puɓɓo wala tabkun on goyata o antum samiduna. Eɗen gandi ɗo samiduna anduɓe heɓe firdi ɗum ganduɗa ɗon jima ko yimoɓe tan e lugata himyar en ɓe ko noon mbi ha Ibnu Abbas ikrimata fo mbiye samiduna o e luga himyar ɗon firtitan ko jimri tan. Nani sa ƴeewi konngol ɗi ganduɗa mo fassirina en ka ngolɗo konngol samiduna. Anani kamɓe hanki ganduɗa soɓe kanno so mbiya yiman amen ko usmudi lana e yiman amen ganni lana. Anani sen ƴeewi Abu Zubair no haala toon e jiman makko no dallino honde walla ka samid ɗo firti ko yimde o wiwa ka anna al azifa fiha ghina on linnadama min sharibin masmudi. Anani omo haala haala ganduɗa sharib jarowo sangara kadi jimowo kañum yaadata. anani al masmud alladhi ghunniya lahu jimana do ganda woni masmud jimo o ganda samid o anani kambe bedo heferebe so be nanino qur'an pur habade qur'an dum ko peje tuba ko be seden jidi qur'an o wasde marsudu ko jimi ngurta tembe ndaw seram be waliftobe jimi ndaw defte jimi ndaw majmuul qasaid ndaw nuniya ndaw mimiya hay goranda no foti jimi tan ha yewi hankar jabe kinyo be lubdum tan be kilni ben tambad dente be limi amin jeewo ida sami'u alquran taghannaw chonke gonga majja wato kede ko be kala da ko ay do wadi jomirado felibe do e yeso qur'ana hala mo non antum samidun anani kambe ganda ko undo wonno golle mabbe anani dum won o do ay ko wete samud ko yede kewde kala ma hen kon bursi sellude tan ko wete ko jimi tan ramal hadathana niswata ali harbin bi miqdarin samarna lahu sumuda nande ko jimi tan be do fuppanti hen ko jimi sen je ibnu al anbari kanko hore makko non wi as-samid ko allahi pijowo tan e jimowo e gamo ko ko dum tan ina firde kadi allahi al-ghafil won bilsindir as-samid kadi ina firte na firtere mu ta kabbir nani ibnu abbas yo ayo ko ba antum mustakbirun dhahaku ko ashiruna batiruna foko mawni kina ko wada ka barke tan la huna ghafiluna mu'ridun foko fijir le tan welsindibe ganda fijobe ngornibe hala allah ka sabi goldurde ko wiya ko sona ɗum ko wiyete ko hol yimɓe ni hol foɓɓude ko duñu salle mbaɗe wel enen koye men pulare ko noon mbiya tan ceerno kay jarde almami kay jangguino yimɓe kono ko duñu ɗum wiide mbaɗe wel ko duñu salle mbaɗe wel fal hina yajmau hada ɗeɗo gueɗe fo nayyi gawriji he anani hakki inɗe sappo e nayyi are ko wiyete jimi ko fo moƴani waɗa ka barketa ɗum woni ganduɗa ɗeɗo gueɗe ma dañi ko kalɗen hen hadiseje ko gaari hen harmingol ɗeɗo gueɗe no mbayi laftude ni ko wiyete alatullahi wal ma'azif ɗeɗo gueɗe saji abdourahmane ibnu ghanamin kanko omo haala haddatani abu amir e abu malik al ashari kanko oɗo haala to ganda winani annabijo no wiya la yakunanna min ummati qawmun yastahilluna al hira wal harira wal hamra wal ma'azif oyina jogori laatade leñolami he yimɓe woni golle mabɓe ganda ko daktinde ko wiyete farjiji ko hande ko wiyete fijirde zina eske ɗum noon hande ɓe natti suuɗorade ɗum ni to jaaɗa fo ko chambreuji mumma suuɗaka waɗaka ganda hannoɓe ganda hannoɓe darade kaɗa wiyete autorité hanno darade haɗa ko ɓen dokkata kayitaji jeehe mbaɗoyo jeehe jinoyo jeehe gamoyo jeehe jaroyo sangara jeehe mahoyo baruji kono tawi aɗa maha min siida ndaw jeeha ngara ko wiyete ko ndaw gisdalle ndaw ganda ha joni ganda ɗe caɗele mawɗe tade ma misiide kay walla école ganda qur'ana jangge hen ala kono leyɗe ɗo gandirta leyɗe men ɗe ko heefereɓe tigui mari tigui hayso wona heefereɓe direct indirect kamɓe jogui lefte leyɗele ganduɗa tubakoɓe ɗe annabi yastahilluna al hira wal harira wal hamara wal ma'azif ko wiyete sangara hankkadi dactine hande sangara watti yeyede tamum ndelde e nder guure men fo to cikkannoɗen hankkadi sangara natata ɗo hankkadi ko wiyete drogaji en ko réseau ji mbaɗa hankkadi héroine en kokoyen yamba en fo watti remede guure men allah haw allah heɓɓito en oɗo hadith ko sahih mo ganduɗa sahihul bouhari nabi sala sallam haali tigui ɗeɗo gueɗe ganduɗa ko wiyete ɗeɗo gueɗe ma ɗe ngal sakkete aduna ko ɗe moƴƴani anani ko hondani moƴƴani tan waɗaka barke joni noon kadi annabi sallam haali kadi ɓe gara ɓe kaala dol ɓe gossito inde nde yusammunahu bi ghayri ismi sa yi nokkuji goɗɗi e jiya fulɓe oɓe mbiya ɗum koñjam koñjam ko dollo tan ko sangara waɗaka barke wiski en biyere en fof ko yen tan jiya anani kanko abou malik walla abou amir oɗo aw abou malik e mbi ganduɗa annabi sallam haalni ɓe kaala kaɗo haala la yakunanna min ummati qawmun yastahilluna al hira wal harira wal hamra wal ma'azif wala yanzilanna aqwamun ila janbi alam yaruhu alayhim bisariha lahu atihim li hajatin fayaqulu irji ilayna gadan fayubayituhum llah wayadau lalam wayamsahu akharina qiratatan khanazira ila alqiyama ina labtina wiicet ko annabi jo haali ko ɗum tigoni ko feeño oɗo sama ko jeeya e leñolam he tigui julɓe ko wiyete ha joni sangara ko e dolo an kadi ɓe dactini ɗum batti yarde ɗum e jonɗe mabɓe ɗe munasabatuji mabɓe ɗi ko heewino yare hen ko feeñi dow e ko waɗa le sunan toon fo andama ɓe jara hen sangaraji e mbaɗa hen musique aji pianoji guitaruji o yimɓe woɓɓe jeeya hankkadi telli ganduɗa gaari hankkadi notiti ko wiyete darappo ndaw darappoji ndaw laafi tatuji goto fof no windi darappo mum gaare guure ɗo min ngabbina mon to allah gaare minne amon hakkude ma allah mo ne aki ne o almuɓe mum e fijirde so jom galle tiri buubaji tungi sirkiti na yade rabbi bibbe dum kay hawata anani ko hondani tan annabi sallabi bi ado ko ni be keddorto habe maske be tin suba goto allah nuski be na warti be bamdi ladde ha jone ganda e kanyum e baaji anani dum woni ganda ko wona der aduna he hande fi himbe ji kede mun kewde annabi sallallahu alaihi wasallam hali ala tinabi sher anani wonde goddo leñol ma yimbe gar tilno de do gede hande ko wete sangar ko wete yamba en ko wete doloji en drogue en dum do fo hadise en mun gari ana he annabi yakunu fi ummati khasfun wa qazfun wa maskun ila ya rasulullahi mata annabi leñol mako goddo ko wete khasuna jogor wonde nimbe pinatan don kay yidi gure godde tawde de modama leydi modidi anani ko honno kadi ko wete ha joni ganduda ɗeɗo gure kadi ganda wiyete glissement de terrain waɗa hen ɗeɗo kadi yimɓe kadi woɓɓe no pina tan no gonti baaɗe bamɗi ladde ɓe mbi annabi hon ɗum jogori wonde o wi so musique aji ɗi kewi kaɓirɗe musique aji hande kon ɗum no marse guitare uji en piano uji en ɗeɗo gueɗe to jiiɗa woɓɓe ko magasin uji mum jogui alkaynat o jiiya sukaɓe rewɓe hankkadi rewɓe mbatti yimde hankkadi dolo kay so dactinam wosso hillatul hamre ko wiyete hamru hankkadi gasine yeeya bangueji fo jeereji julɓe hande hoɗo guure men heto sangara yeeyetake awa wiide ala mbiɗaka e ka sodan kono yeeyetake partout awaran tan aɗa jooɗi aɗa sikka mata cukalo ma tawa mbatti yaade mbatti medde hen tawa finani goto fo hani goto ande ɓesgu mum won ceerro men hanke ko wino ko joom galle yeyoto allah toppito ɓesgu ma anani jamiraɓe kala dewe allah fardu e sunnata ndenaɓe toppitoɗaɓe sirlu e jaharata ɗum fof ko noon wiya mbattu hakkillaji ɓesguji he annabi o sallallah alih w sallam ko noon wi sa ƴeewi hadise imran ibne husayne oɗo termisi to walla hadis amash oɗo ha joni annabi ji wiya kunu fi ummati qazfun wa khasfun wa mask goto julɓe wi ya rasulallah hon ɗum jogori wadde noon wida zaharat ilqiyanu almaasif wa suribat alhumor e kaɓirɗe musique ɗe so kewi kulli en baggue en ñañoji en bayli en paranuji en ha joni buubaji en owi ganda hankadi anda so doro sangara watti yarede awa halas anani innallaha harrama alhamar walmaysir ɗeɗo gueɗe kañum jaarata allah harmini ko wiyete sangara ko e jeu de hasard hande ɗum jiiɗa foof ɓeena mbaɗe ha joni jeu ji mabɓe ha hasard ɗum woni timbalandani ko wiyete lotori ji mabɓe e peeje mabɓe wo inna allaha harrama alhamar walmaysira walkuba walgubayra ɗe gueɗe foof karminaɗe dolo en sangara en ko wiyete ɗeɗo gueɗe ganda jeu de hasard ɗiɗo dar guure men ɗe fof ne waɗi jeu de hasard pucci doga france enen keɓen gaade en mbadde ɗo wayse taider o woni ganda woni favori jeya golle puuɗe ɓena cooda zurluji men na dara ina itta kaale sajum wata ko ɓiɓɓe julɓe hitande fof walla ñalama fof nde ɗum waɗi jiya milliard uji ɓoggue e leyɗele julɓe ha nawana e tuba ko e france noon jarda sangara e funta men ɗo mbiya aha won gagniɓe hen kono gagniɓeɓe kaaletake ɓen ɓuuri hewde eyyi ko honnani kamɓe gagniɓeɓe hemɓe guitta tan gueɗal mabɓe hemɓe dokkata wiyeteɓe ɗon gagniɓeɓe annabi wi ɗeɗo gueɗe ko wiyete ɗaɓlu ko wiyete ganduɗa buubaji en senneji en ɗe waɗaka barke tan anani ko wiyete bayli en ɗe kullu muskir haram ko noon annabi o sallallahu alayhi wa sallam wi tigui e nder hadiseji ɗe inna allaha harrama alhamar walmaysira walkuba wa kullu muskirin haram anani siyama alkuba woni tablu tan anani waɗaka bar kala mo jiiɗa no hilni ɗeɗo gueɗe ayi neɗɗo golle puuɗeji annabi o saah sallam hadis keɓaɗaɓe termisi hay so wonkoɓe kalata e hadis he hadis ona jogui sembe bangueji goɗɗe ida tohida al fayu duwalan ko wiyete jawdi julɓe ko wiyete kees leydi julɓe baytal maris wonti waɗede heedi heeɗa wal amanatu maganaman ko wiyete hoolare kala kalfinaɗo hunde gasi watti hono no jeymum ni wa zakatu magaraman ko wiyete jakka ko natti heɓede sona so poñama jeyagonam jomum en gar teftifina ha tampa ndeyi on ñaami amen ɗum woni hankkadi jakka ko ɗo sakkitori sona to allah faabi wa taallumu li gayri dine jeya yimɓe ne jangata wona dine l'islam ƴeran jangga ha doctora a meeɗa janggude hen dine ma anda faati anda simore anda calligorɗe anda turoɗe anda tukkitoɗe aɗe ha kadi aɗa ñaaƴa kadi ɓe ñallay timgol ñallay timgol ɗereji mbindeɓe keɓata baraji eɓe kirodira dolokkaji nafataɓe to l'akhira o wi waɗa an rajulu maraat jeyagorko hankkadi ko yumma o wi jeyagorko ko yumma ganɗa ko joom galle ko joom suudu makko haali foof kumba wawi kumadan ko o jaɓat kono koye bammakko haali fof o jaɓata o aqa umma walla ko yumma o haali fof o salo so yumma o wi o waɗan ɗum ɗo hayso ganduɗa kaarilan ittanam sodanama ɗum ɗo o salo kono debbo o so yi o sodan ɗum ko amnaki ko jeeya o soodoya o adna sadiqa jeeya yimɓe fof hande ko ɓuuri hewde sowona ko allah faawi ɓallini ko sehili mum o aksa aba baba o kay wototo babiragirni ka wattina e hunde kabaruji hen woto baba tinde noon mbiyata kono noon haa jooni ngannda sehilaaɓe ene jogii fof kañum en ngoni kapatuuji fof wa zahratil aswaatu fil masaajid, so a wattinande sonkooji e ndeer musiida yiɓee ɗoone ko luukata ɗum ɗoone ko feŋti won ɗoon walla ngannda ko tumbur juub ɗum watti waɗa e ndeer musaahan kadi sonkooji yimɓe no luuka ɗe moole allah tawa annabi jooyino ko aleykum bisakinati wal waqar, neɗɗo kanko woni cikitiiɗo bonɗo needi ko woni jegereggi e koni jabba fof kam misiida suudu allah kay a hanaani heɓde toon ɗa luuka kay zahratil aswaatu fil masaajid wa saada alqabila ta faasi ɗum jeya gardiiɗo leñol gardiiɗo wuro jeya maire commune walla jeya ɗo député walla ta kañum ɓuri wonde wuro ngo fof faasi mo juulata yaata jama haaji mum alaa e diina fof anani wa saada alqab ɓen gonta han kadi hoore ɓe ko ɓen kaaloyta haalaji men nder ngannduɗa suudu sarɗiyeji to wiyete ngannduɗa haa jooni assemblée national jeya kala gure gonam jogiiɗo e diina gure ngannduɗa jogiiɓe annduɓe kono annduɓe hay gooto suusa wadde présenté ala ɗo wona place ma ɓe mbiyata ƴewat ko faasigue faasigue yimɓe ko on watte ngannda ko watte candidat ko ɓe jaada kawritoye toon no peewje boneji bonɗi ñande fof sariyaji kesi ko ina haɓodine l' islam faasigo wa kana zaimu lqawmi arzalum jeya ɓurɗo jaasde yimɓe wiya ko hoɗoni mawɗo ndeɗo hinde golɗo leñol o ukrima rajulu mahafata charre jiyane ɗon teddinira batte bone makko huulede ko bonɗo needi ko bonɗo hunduko ko ñanguɗo ko ƴagguɗo batte ɗum yimɓe ne teddini wona batte mo jogui diine ɗe ala wa zahratil kaynatu wal maasif hankkadi ko wiyete yimoɓe keewi surtout banggal rewɓe nan tan jima nan tan kroɗɗo nan tan poɓɓa nan tan gama tomo roƴƴoje tan hankkadi no poɓɓa kelɗa hankkadi needi ala anani wal maasif ko wiyete kaɓirɗe ha joni ko waɗirte musique aji ko heewi sangara watti yarede jeya golɗo leñol sakkitiɓe mbatti hudde adamɓe ɓe mbatti nande sahabaɓe annabi suuɓaɓe hooreɓeɓe na kuɗa anani annabi so on saaha so waɗi falyartaqi ɓuy anda dalika rihan ham a hendu woɗeru ko wiyete fo ɗum soñataw irata ndar gure men ɗe fo soño hendu ubbiɗo ha gasi kala to guese to wonno ha joni ɗo kay ganduɗa ko nokkuji ganduɗa ndemeteno ɗo wonti pooɗe wonti toccoɗe waɗaka bar kay hunde fuɗata hen ala fo ko fuɗata hen sona baali katadiri walla ko wiyete ganduɗa ko moƴƴa sona ko roñi ɗum tan nde fuɗata hen ko haaɗi tan ko waɗaka barke ɗum ɗo rewata hen ko jilse ɗum on ganduɗa ko wiyete dillere leydi e hassu e masque jeeya gure goɗɗe majjine carte jeeya kadi yimɓeɓe mbayle gonta han kadi baaɗi ala fof kilni sona gamri anani o ayata hankadi on saa ko wiyete maara dalga deggodiran tan kanirraɓe mbawino koɗe wata so kurus taƴi ni jaɓe ɗe fof no camirta ni tan hankadi on saa ko wiyete ko maale darga ɗe ko noon gardata eɗen ñaagi allah yo allah heɓɓito en sen ƴeewi ceerno mawɗo no wiye ganda ibne abi dunia deftere makko wataran toon nde wiyete ni ko ñingde yimoɓe yimde pijirloji ɗi zambul malaayi a nder to on hadiseje keɓaraɗo ga abi hurara o yumsahu qawmun min hadihi l umma fi akhiri zamani qiradatan wa khanasir kuje rangol ɗo leñol sakkere maggol jeya yimɓeɓe nuske ɓe mbatte wonono baaɗi ni walla bamɗi ladde ɓe mbi annabijo leysa yachhaduna an la ilaha mata anaɓe ceero dewete ala sowna allah muhammadu rasulullah o wi abala waya suumuna ɓe juula henne kay ɓe koora hen oyo salluna oya hujjuna hay yaade makko soɓe keyi pasusaji eɓe jaaha o wi aha bala kono noon ko addaniɓe fama baalum ko addantaɓe halkede halkirede ndani wo ittahadu l maasifa wa dufuf wal kaynate fa baatu ala surbihim wa lahbihim fa asbahu wa qad musikhu giradatan wa khanasir o wi kamɓe ɓeɗo addani bone arde mabɓe ko ganduɗa ɗiɗo orchestre aji ɗiɓe jogiti hande ndaw yimoɓe ƴew leyɗelena e nder afrique hen jeeɗa galle fof jogui ko orchestre mum pinɗo fof dawanta ko buubayel mum e mbagguyel mum e ñañoru mum e baylol mum e guitare mum ha joni e liital mum e coruɓe mum e kerleŋaji mum anani ɓe joguito addu fof soɓe joguitima ɗeɗo kaɓirɗe ko waɗirte musique aji ko ɓe joguitima ɗiɗo buubaji ɗiɗo baranuji ɗiɗo bawɗi wal kaynate sukaɓe rewɓe mbatti yimde ɓe mbaara yimde eɓe gama eɓe jara sangara mabɓe tanɓe pina ɓe gonti baaɗi ladde gonti baaɗi ganduɗa ha joni e bamɗi ladde annabiju yabitu taifatun min ummati ala aklin wa surbin wa lahm o hadise waɗa ko abi umamata al bahili to musnad ahamad to e termidi fof hadise o ari toon gonno annabiu saah sallam jiya leñola golluɓe mbaala amde ɓe mbaala rippude ƴetata dente ɗe fof ko ɗum hay dente mbiyeteɗe ko diine jiyeɗa mi dendata hen wona kaari yo janguro an tafsirana men de walla rokka men darsu moƴƴo ko yiwite banggal tawhid la ilaha illallahu yo faami mouhammadou rasulullah yo ande ala ɗon kay ko diwre sawaw ɗo kay soɓe gay tan ɓendira ko gaari nangge nde ɗo hunde ko onon goni kayre woni onon summa yusbi ho qirata pitama gonti baaɗi e bamɗi ladde hankkadi ko hondani annabiyo sallah ah sallam haali ha labte ha wi ceer anani ɗeɗo defte wiyete zummul malahi walla zammul malahi haala ñingde ɗeɗo gueɗe e hadiseji keɓorade ha joni Abi Umama tal Bahili, hadis goɗɗo heɓora ko Asim ibn Amr al Bajali an Abi Umama Rasulullah sallama o yabitu qawmu min hadihi al umma ala tu'min wa shurbin wa lahbin, o jiya yimɓe mbala tan ha weyata e dow gamri tan e jaram e ñamde tan e fijirde. Nani yimɓe tan jiiɗa dente ɗe foof ko ɗum tan i so gelooɗe kirsama jawɗi kirsama awa ha joni ganduɗa baali kirsama nayyi kirsama ko haɗat, kamɓe fof ɓe ndenda tun heewɓe ko ɗum nawata ɗumen, ɓe mbaala amde ɓe mbaala rippude dayrayt fa yusbihuna wa qad musikhu qiradatan wa khanazir, fof ɓe gonta to ganduɗa baaɗi e baaɗi ɗi ɓe gonta ɓeyɓe baaɗi haaɗiɗi ɓeɓe ala ko jikkuji mo ɓe gontata baaɗi fijirde tan cagayagal tan e bonande wa khanazir wala yusibannahum khasfun wa qadf, jiya han kadi ko ganduɗa ko wiyete bone o fof ma ar caggal mum. Anani yimɓe pina dambeje tan galle kaari tawi hannde ala wuuro he muusi yeehi, anani fulan husifa leyla bani fulan kaari en mutinama hannde, walla le guure goɗɗe ko kaaƴe beddete dow mum en honon weddirano yimɓe luuɗu ni ala kabaili, honno yimɓe luuɗu golle mbaɗannoɗo kadi watti waɗede fasa fasa na haran jiyaran. Anani ko hono ndaani ɗum fof ko batte annabi sallallahu alayhi wa sallam wiɓe fof ma kalke hono yimɓe ar kalkirano ni bi surbihimul khamr, wattude yarde sangara o e aklihimul riba e wattude ñamde riba wattikhadihimul kaynatu wa qadi'atuhumur rahim, an kadi ko rewɓe yimoɓe tan e tajje enɗe magal. Anani annabi sallallahu alayhi wa sallam haali hadiseji kewɗe wo inna allaha baathani rahmatan wa hudan lil alamin, kanko allah nirrimi ko pewal e yurmen wonande aduna foof, o wi allah yamirimo yo momtu ko wiyete mazamir wal kinnarat yani ko wiyete albarabi ko wiyete ɗe gueɗe foof waɗaka barki kala kaɓirɗo ko waɗirte musique aji ko yo ɗum itte ha gas. Nabi sa sallam wi la tabiu l kaynat wala tacharuhunna, yimoɓe woto coodi ɗumen woto jeeye ɗumen wala tuallimuhunna, yimɓe kanani jangguinede école aji musique yaranoɓe guitta ɗo ɓi muna nawa ha kiba yo jaaha janggoye toon musique. So yimɓe janggoyi noon ganduɗa madinatul munawwara madinatul nabawi walla janggui ganduɗa jamiatu umul qura, so gaari wiyeɓe ɗo gona e ngooɓede na mallene ɓiiñe ɓe ko wohobiyankoɓe. Anani taw noon kamɓe ɓe jaaha ɓe janggoyde école aji musique, ɓe jaaha Sorbonne en, ɓe jaaha Canada en, ɓe jangga tan no doro sangara boneji ha gasa, soɓe garti ɗo gasi kamɓe gon teddinaɓe ɓe. Annabi wetato ala tuallimuhun wala hayra fi tijaratin fihinna wa samanuhunna haram. Anani allah yumina nnasi man yashtari lahawa alhadis, ko noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo hadis ko yimmen aicha haalata fo onita ibnu abi dunia to hadis o ha joni yimmen aicha o wi annabi sallam wi yakunu fi ummati khasfun wa maskun wa qadf, o wi ɗum ɗo ɗi boneji neke ma ari leñol makko he wattan zaman taw yimɓeɓe boni han kadi ɓe namni annabi hon ɗum waɗata wiya dahara fi lqiyanu wa dahara zina, o wi ɗeɗo gueɗa han kadi so peeñi ko wiyete gamri e jimri e kelle e legade e lewade nan kadi zina o sankito i sukaɓe rewɓe so ñantama ha jooɗi mbaɗi makiyage mum en jooɗima hakkude worɓe worɓeɓe cikka mata wonde koɓe kuufi ko ko ɗumɓe darata ala ɗum ɗo woni ko wiyete zina feeña han kadi o surbatul khamr sangara watta yarede lubsul harir darɓe mbatta ɓornade comji harirɗe ende isne ko on saade ɗum ɗo foof ko menace wonande leñol ngol yimɓe na futtini guida na daara ɓe jiiɗa kalnoɓe gonga ɓe jiiɗi ko kaalo fenade yimɓe fo ndenta jooɗo e ɗeɗo pankari onon fof on jaafama onon fof on jaafa mor an aɗa jogui yaafuya mabɓe walla ko an yaafotoɓe walla ko an tagui. Annabi o sallallahu alayhi wa sallam haalis goɗɗo keɓaraɗo ha joni ganduɗa Ali anani kanko wiida amilat ummati hamsa asara khas, leñolam ngol so yane gueɗe sappo e joyyi halla bihal bala bala o ari, ɓe mbi annabi ji holɗe on almagnamu duwalan ko wiyete ha joni jawdi leydi so wattama heedi hen ya tan jawdi budget leta waɗete tan ko janggoɓe école ɓen jeeyi janggoɓe qurana ɓen gala hen janggoɓe saria ɓen gala hen janggoɓe ganduɗa ɗeɗo nafoje ala hen kankadi kamɓe tan jeeyden hoɓe ministre finance walla ganduɗa mis l'enseignement ko l'enseignement tan boneji mabɓe ɗi enseignement dine men ala mbi ɗum ittamen ɗon gandirta ha joni ken halfaɓe walla amanatu magraban wa zakatu magraban jakka natti heɓede sona rewan hen tiftifina ha tampa jeewaɗa arrajulu sawatu jeeya ganduɗa gorko no ɗofti joom suudu mum ina sali haala yummu ina ɗiggana sehlu mum ina woɗɗitini bam mum ko wiyete sawtuji warta afatil aswatu fil masaji wona ɗum noon tan le misidaji men sonkoji e luukali ɗiɓeɗon o kalata ko hay goto anda siraɗi kottawmi lasgo duuril mu ɗartam ɗum nde nan tan eɓe luuka toon wa kana zaimu l qawmi arzaluhum wa ukrima arrajulu makhafata sharri ya tata annabi ji meɗi haalde ɗum ɗo meeɗa o suribat l khumour wa lubs al harir ko wiyete eguel fof cankitin anani o wi on saaha bone are ngol ɗo leñol تمسح طائفة تمسح طائفة من أمتي قردة وطائفة خنازير أنا نكونون دي النبي صلى الله عليه وآله هذه الشر لا يكون أن في هذه الأمة خصف وقذف ومسخ أنا هل لين إذا شرب الخمور ثم بتيار لسانجر ألف كليرة دن دنعان لاقو كمير مير كمار كتين هون فون النبي هن دن تقول أنا نقول من قط البوليس سوتنا دسون سكازندر كنترول على قادة فو جواب رتون hiro yin en ko kayin en itire ganda am rew latin direct jowo yeton anani ko julan ko djimo julan ko mo khadiratuji nanena ha he anani bedo ko en tousable en be memetaki dum ko sare leedi yimbe potal anani ko hondani dum wona leedi he ganani annabi sallallahu alaihi wasallam bi tan rijalun ala aklin wa shurbin wa az jayin be bala amdina jam en jima en jara anani fa yusbihuna ala ra'atihim mamsu pina dan be njori to be gonno do kanji dum ko wonno tsunami ko be choni modu yo tuba ko wonno ko be haasi deji ko wete tourisme ganda sexuel o fop mbado dum ko leede le juldu leedi indonesia di do hono mayri mojjude heere din l'islam heewde hen doole ala kono ala ton tan be je ton tan be tarkiz anani hanu ko goto ni ganda akite leedi e mbi do ko timor oriental do jonande chrétien gondone heere be taw foko juldu kono non be jaha e mbado ton tourisme yagal mabbe borto e daade mayre be jara doluji e tsunami ara ko buri hawnaade ko do tsunami de arande je ha pucci mabbe gonnodi do taji ngadaaji mun en dogi e ne anno nyibi fo ndogi tini Allah tindin dum en kanyum am occiti nge kambe keddi do ne be jarra sangara daade may tan waame non ara waame ara tebbi sibi anani may mayde bonde gure godde nan en der leedi Indonesia ko wayno Java en nokkuji der Sumatra tsunami sidaji ala ko heddi dum do fo ganda ko waaji wonande yimbe kono wobbe sali hay media tuba ko be jaltinta nden hunde godo wuro fo hal kima heddi suudu Allah jama nantun ha hiibe kono be sali yaltinde nden hunde anani edo gede ganna no wadir no hulbi no way hulbinaade ni anani yurakizuna fi biladil muslimin be mbido kay watte tan ko tourisme yakal sexe ko tombe mbado yeto dum kono goto julbe so wiina yaha leedi ele mabbe do ndaara nam goto menen so wiina yaha do leedi tuba ko ma pena hen mbaɗa hen bone fo ha mbinda e kayitaji ma ni wonde ka gorji en walla ka homosexuel o ka debbati gorkati pour ha keɓa kayitiri yaade toon ɗum woni shahadata zour anani kamɓe ɓeɗo tubakoɓe ko ni tigui ɓe mbayi ay jowiraɗo wila yumsahanna qawmun yimɓe ne jogori nuskede tigui taw toɓe lelnoɓe jooɗi e daaɗa maɓe ɓe koli ɗo ɓe mbatte gredatno hanagir bi surbihumul hamre mbatte hergol mabɓe sangaraji ɗiɗo hadiseji munna heewi ha mai kala jimoye defte kala jango ma tawdum der sahihul bukhari ma tawdum der sahih muslim wanda annabi sa yati la yatina ala nasi zaman jiya yimbe ha joni zamanun arja yimbe den tayno kuta ko fijirde golle puude ya gal dum rendini be don pero ko dindi gallo dental fu hala allah halta ken hala ne allah halta ala fo cerno wi fooru wi bujil wi tan nanta do hala allah wonta nande nyaagi allah ya allah faabu ya allah dandu min odo akhir zaman kawrude de be rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.